Book 2 49 49 Al-riyada Liikunta Hal tumaris al-riyada? Harrastatko liikuntaa? Naam, yajib an ataharrak. Kyllä, minun pitää liikkua. Ana mushtarik fi nadin riyadi. Käyn liikuntaseurassa. Nalab kurat al-qadam. Me pelaamme jalkapalloa. Ahyanan nasbah. Joskus me uimme. Au narkab al-darajat. Tai ajamme pyörällä. Yujad fi medinatina istad kurat qadam. Kaupungissamme on jalkapallostadioni. Yujad kadhalik masbah bihi sauna. On myös uimahalli saunan kanssa. Wa yujad malab golf. Ja on olemassa golfkenttä. Mada yujad fi al-televizion? Mitä telkkarista tulee? Tu'rad halian mubaraa kurat qadam. Sieltä tulee juuri jalkapalloottelu. Al-muntakhab al-almani yal'ab dud al-muntakhab al-inglizi. Saksan joukkue pelaa Englantia vastaan. Men sayfuz? Kuka voittaa? La adri. Minulla ei ole aavistustakaan. Halian taadul. Tällä hetkellä peli on tasan. Al hakam min Belgika. Tuomari tulee Belgiasta. Al-an tujad darbat jazaa. Nyt tulee rangaistuspotku. Hadaf. 1-0. Maali. 1-0.